और महात्मा का जो नाम होता है महावाक्य अर्थ बोध होना चाहिए उससे, इसलिए बहुबरी व्यधिकरण बहुबरी आदि नहीं करना। ये शास्त्र आते हैं सन्यासी का जो नामकरण होता है एक जीववाचक पद एक ईश्वर वाचक तत्वमसी महावाक्य अर्थ बोध होना चाहिए। जगदीश में तो कोई समास नहीं है, जगताम ईश, ठीक है, जगताम ईश या जगत ईश, जगदीश जगदीश स्व आनंद। जसादिश हो गया था नाभ्यस्त स्याची, ये तो नाभ्यस्त से अचिपिति सार्वधातु क्या है, इतने निषेधे बहुलन चंदसिति वक्तव्य अनुसग जुजोसत, अनुसग हो गया जुजोसत, जुजोसत में जूसी प्रतिशम धातु लेट है और जूसी धातु आत्मनिर्भर है किंतु परसनिर्भर कर दिया, और इतश्च लोप से ती का क्या लोप हो गया, लोपन पर लोटो डाटो इत अट अट व्यथेन सबको स्लू कर दिया, स्लोवन सिद्धित्व हो गया, जो जूस वगैरह अ है गुण हो गया, सप स्लु दीर्वचन तो जो जो सत ती का इकार लोप हो गया, यहाँ जो जो अत अट होने के बाद नाभ्यस्त से अचिपिति सार्वधातु से निषेध होता था किंतु निषेध नहीं होने से उगंत लघुप से जो उसका गुण हो गया, नहीं तो गुण नहीं होना चाहिए। जो जो जो सत यहाँ नाभ्यस्त निषेधे बहुलम छंद से, इसका उदाहरण क्या हुआ यहाँ जो में ओकार गुण हुआ, नहीं तो गुण नहीं होना चाहिए। और जो जो सत ने जू कहाँ था यहाँ सबको शुरू कर दिया, ज्योतादि का है नहीं ये व्यत्यय न, और धातु आत्मनिपद या परसनिपद आत्मनिपद किंतु व्यत्यय ने परसनिपद किया। नित्यं छंदसी, छंदसी विशेष चंगी उपाधा रिवर्ण से ऋण नित्यम, वो रित एक सूत्र है नव चंगी उपाधान से उत री को री होता है विकल्प से री को री होता है अन्य पक्षी गुण हो गया, तो यहाँ नित्यम छंदसी विशेष चंगी उपाधा रिवर्ण से ऋण नित्यम अभिवृद्धत में, तो नवचंगी उपाधा रहा उसमें नित्य री को री रहा, इसे नहीं तो क्या होता गुण होता, चंग करने पर गुण होता है, हाँ चंग नव चंग नी है ना नीच का मान कर गुण होता है, तो गुण नहीं हुआ नित्य ही होगा। और अभिवृद्धत में बी में ई कहाँ से आएगा है, हाँ व्रत सन्यत हो जाएगा सन्य अभिवृद्धत न छंदस्य पुत्रस्य, पुत्र भिन्न से अदंत से क्यची ईत्व दीर्घो न, क्यची से सूत्र से ईत्व होता है और दीर्घ होता है कि सूत्र से अकुशल दीर्घ होता है, दोनों का निषेध हो जाएगा। तो मित्रयुः मित्रम आत्मनिषेध मित्रयु में क्यच हुआ, क्यच होने के बाद क्या छंद से उप्रत्यय हुआ, मित्रयु में मित्र में अ को ईत्व नहीं हुआ दीर्घ नहीं हुआ आत्व नहीं हुआ, अपुत्र से किम पुत्री अंत सुदान, पुत्री अंत में पुत्र आत्मनिषति क्यच होने के बाद क्या सूत्र लगा क्यच ईत्व हो गया। अपुत्रादि नाम इति वाच्यम, अपुत्र से कहा पुत्र भिन्न को अन्य को भी है, जनियंतो अनुग्रव जन्म इच्छन्ति इत्यर्थ, जन्म इच्छन्ति जन्म से क्यच किया क्यच चलेगा हैं, और यदि अपुत्र से कहें पुत्र भिन्न हो तो यहाँ क्या चीज नहीं लगना चाहिए, लग गया तो पुत्र भिन्न अपुत्र से अपुत्र आदि नाम, तो वहाँ भी क्या चीज लग गया जन्म इच्छन तो दूरस्थिर द्रविणस्थिर वृषण्यति ऋषण्यति, ये तो क्या चीज नहीं पाते थे दूरस्थ दूरस्य में दुष्ट शब्द को दूरस भाव निपातन क्या द्रविणों को द्रविणस अवृष को वृषणस रिष्ट को रिशन ऐसे टीका में दे दिया, निपातन कर दिया। तो दुष्टम इच्छा से कैच करने के बाद कैच अंदर से उपरत होता है, और कैच होने के बाद दुष्ट को दुरस कर दिया। दुरस्युर द्रविण, द्रविण किसको हुआ, द्रविण शब्द को द्रविणस, तो द्रविणस्यु बन गया। और वृष शब्द को वृषण, वृषण्यति, और ऋषण रिष्ट को ऋषण कर दिया, ऋषण्यति कैच करके लट लगा कर रूपये। भाषाएं तो उप्रत्यभावात दुष्टियति द्रविण्यति कैच जय युत हो गया, और ऋषियति ऋष्टियति बन गया। तो क्या छंद से वो होता है, इसमें उप्रत्यय नहीं हुआ। अश्वाक स्यात, अश्व रग इसको आ हो जाएगा, एते हो क्यचि आत स्या छंदसी। अश्वायंतो मघव अश्वम इच्छन इच्छन इच्छंत अश्वायंत इच्छन्ति इच्छति इति। तो क्यच होने के बाद आ हुआ अश्वाय, अश्वाय होने के बाद अश्वायंत, अश्वायंत क्यच अश्वाय लट में सत्री करें तो अश्वाय बहुवचन होगा। अश्वाय अश्वायन अश्वायंतो अश्वायंत छंदसी परिच्छायम क्यच अघा अश्व सदा क्यच लट सत्रादेश, सत्रादेश तो अश्वायन अश्वायन अश्वायंतो अश्वायंत मघवन, मघवन संबोधन होगा। हाँ तो मघवन संबोधन है तो उसका नहीं, बहुवचन है अश्वायंत हो। मात्वा वृका अघायव, अघ से क्यच होने के बाद आ हो गया अघाय, अघाय हन से क्यचि च क्या छंदसी वो होगा अघायु बहुवचन अघाय। न छंदसी ते निषेधो नेत्व मात्र से किंतु दीर्घ स्यापी इति। ये अभी जो सूत्र आया था न छंदस्य पुत्रस्य, यहाँ केवल दीर्घ इत्व दीर्घ दोनों का निषेध, तो इतने निषेध क्योंकि क्यचिच दीर्घ करता है इत्व का नहीं, तो न छंदसी निषेध केवल क्यचिच जो प्राप्त इत्व का निषेध इतने नहीं, दीर्घ से भी निषेध। दीर्घ किसे प्राप्त है, अक्षा दीर्घ उसका भी निषेध। अत्र इदम एव सूत्र ज्ञापक, कौन से ज्ञापक हुआ, अश्वघ से आद, यहाँ यदि केवल इत्व का निषेध कर देते तो अक्षादर से दीर्घ हो जाता था, तो आत आत जो विधान किया ऐसे क्या सिद्ध हुआ, वो जो अन्न छंद से पुत्र से निषेध करता है केवल इत्व का नहीं दीर्घ का भी निषेध करता है, ज्ञापक हुआ। देव सुमनयोस यजुस, देव सुमनयोर यजुषी काटके, देव शब्द सुमन शब्द इन दोनों का अनयो क्यचि आत से आत यजुषी क्यच पर तो आ हो जाएगा, देवायु सुमनायु बनेगा, दे कठ शाखायाम काट में यजु मतलब मंत्र, यजुर्वेद नहीं मंत्र में गद्यात्मक। देवायम तो यजमाना, देव से क्यच करने पर आ गया देवाय शत्रु प्रत्यय देवायम तो भजन। सुमनायन तो हवाम हे सुमनायन तो सुमन हे, सुमन का अर्थ सुमन ही हो, अभी आया था सुमन क्या छंद में, क्या छंद से आया ना, क्या है क्या छंद से कहाँ आया, मित्र है सुमन का अर्थ, सुमन शक्ति है, सुमन शक्ति है लिखा है, तो सुमन क्या है, सुमन शक्ति मिच्छति सुमनायु हो। सुमनायन तो अवामहे भक्ति, क्या लिखे शक्ति नहीं भक्ति, भक्ति है सुमन भक्ति है, भक्ति में इच्छन्ति भक्ति है सुमन, नीचे कहीं किचे नीचे नहीं लिखा है भक्ति है शक्ति नहीं। यह यजु शब्द न मंत्र मात्र पर, यजु शब्द केवल मंत्र के लिए नहीं है किंतु वेदोपलक्षक है। सुखम पहले आया था, हाँ सुमनाय तो भक्ति सुख चाहने वाले हो जाएगा, हाँ सुमन नहीं आगे भी आया है देवान जिगाति सुमनयु आगे है ना ये आगे जो है 434 में देवान जिगाति सुमनयु हो यहाँ है ना यहाँ भी क्या है यहाँ तो भी लिखा है मैंने दोनों स्थान पर भक्त लिखा है देवान जिगाति सुमनयु हो सुमनयु का अर्थ भी भक्त दिया है जिगाति का तो स्तौति करता है भक्त देवता की स्तुति करता है तो सुमनयु का अर्थ भक्त किया हाँ कहीं से पहले आया है ठीक 131 से हाँ तो सुख तो है ही किंतु सुख तो है ठीक है सुख यहाँ कहीं लिखा है भक्त कहीं किसी वो जो एक सिद्धांत कमेटी में सब अर्थ क्या सूत्रों का नाम पुस्तक का नाम प्रत्येक उदाहरण का अर्थ है मालूम है सिद्धांत को जितने सब उदाहरण है पुराने पुस्तक मिलता था जो नहीं मिलता है जो जो उदाहरण सब दिया ना प्रत्येक उदाहरण का अर्थ दिया है मालूम है आप लोग हमारे पास तो नहीं थे काशी में जाते थे कि वो कहीं मिलता था बाद नहीं मिलता प्रत्येक उदाहरण में अर्थ प्रकाशिका ऐसा कुछ है प्रत्येक उदाहरण का अर्थ दिया है उसमें अर्थ प्रकाशिका ये थोड़ा चौड़ा पुस्तक में से है एक में यहाँ देखो यहाँ इतने बड़ा तो नहीं होगा नहीं इतने थोड़ा ऐसे बड़ा होगा मांडू के ऊपर से जैसे थोड़ा मोटा हो सकता है बड़ा होगा तो देखा ना हो सकता है सिद्धि उदाहरण का अर्थ हाँ तो है हाँ तो ही होगा देखना निकाल उसका छोटा वाला में पहले मोटा शायद वो बड़ा होगा बाद में कहीं छोटा जो छपाए थे वो भी कम मिलता था हमारे सामने उस समय एक दो कोई पुस्तक कहीं कहीं किसके पास मिला ज़्यादा नहीं थे पुस्तक प्रकाशन नहीं था अभी आजकल होगा होता है अर्थ प्रकाशी के साथ नाम है तो ठीक सुख शब्द तो उसमें मूल्य में आ गया है तो सुख चाहने वाला देवी की स्तुति करता है वही सुख चाहने वाला स्तुति करता है तो भक्त तो सामान्य अर्थ हो जाएगा भक्त तो हो जाएगा जो पूजा स्तुति करता है बहुरीचा नाम अपि अस्ति कठ शाखा यहाँ जो यजुषि दे दिया यजुर्मंत्र भी लेना और वेद भी लेना तेन ऋगात्मक भी मंत्र यजुर्वेदस्ते भवती यजुर्वेद में ऋका ऋक मंत्र है तो भी वहाँ लगेगा सूत्र किंच ऋग्वेद भी भवती सचिन मंत्र यजुषि कठ शाखा दृष्ट यदि कठ शाखा में यजुर्वेद में है तो ऋग्वेद में भी हो जाएगा जु यजुषि किम देवान जिगाति सुमनयु हो ये बहुरीचा नाम अप्य अस्ति कठ शाखा ऋग्वेद में तत्व भवती प्रत्युदाहरण में हरदत्त ये जो देवान जिगाति सुमनयु हो यहाँ दीर्घ नहीं हुआ आ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ये ऋग्वेद में कठ शाखा है तो वहाँ यह नहीं हुआ कठ शाखा अठ सके यजुषि कव्यध्वर पृतन स्यर्चि लोप कवि अध्वर पृतन ऋचि लोप अंत्य का लोप हो जाएगा क्यचि ऋग्वेद विषय में ऋचि ऋचि ऋग्वेद विषय में सपूर्वया निविदा कव्यतायो कव्यत में कवि पूर्वक क्यच हो गया ये का लोप हो गया कव्य कव्यता कवि अध्वर प्रीतना ये तीनों का क्यच पर्वत रूप हो जाएगा और मृगयादि गणों अध्यय शत पठ्य दे वो अध्यय तो अलग है यहाँ अध्वर शब्द से क्यच कर दिया अध्वर याग अध्वर मिश्रत क्यच कर दिया अकार का लोप हो गया क्या छंद से ये हो गया अध्वर्यु अध्यु बा मधुपाणी अध्वर्यु में किसका लोप हुआ यह का नहीं अंत में क्या वर्ण उकार नहीं में अध्वरम आत्मनिच्छति अध्वर शब्द से क्यच हुआ अकार का लोप हो गया और ऊ कहाँ से आया क्या छंद थी अध्यु दमयंत पृतन्युम पृतन्युम यहाँ उदाहरण किसके लिए पृतन्युम क्या शब्द था प्रीतना क क्यच प्रत्यय हुआ, क्रिया प्रत्यय से अकार अंत का लोप हो गया। पृतन्य वो कहाँ जाएगा? पृतन्य दधा तेरे ही पहला है, जहा तेरे चकित आया है। विभाषा छंदसी विकल्प से हो जाएगा। हित्वा शरीरम हित्व हो गया, नहीं तो हित्व बन गया, घुमाता का आप आ जाए हित हो जाएगा। सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च सुधित सुवसु नेम, सुवसु नेम तीन ही एतत् पुरुष दधाते त प्रत्यय इत्वम निपात्य थे। सुवसु और नेम धा धातु सुपूर्वक धा धातु वसुपूर्वक नेम पूर्वक धा धातु से निष्ठा कर दिया। निष्ठा होने के बाद धा को इत्व कर दिया, इत्व प्राप्त था। दधातेर ही प्राप्त था किंतु यहाँ इत्व कर दिया। इत्वगण से शुद्धित वसुद्धित निमंधित बन गया। आगे है धिस्व धिषीय उसका उदाहरण। गर्भ माता शुद्धितम वक्षणासु शुद्धित का हो गया। वसुद्धितम अग्नो निमंधिता न पहुँचना तीन अपि दृश्यते। तीन प्रत्यय करेंगे तो वे इत्व हो जाएगा, शुद्धिति वसुद्धिति बन जाएगा। उत श्वेतम वसुद्धिति निरेके धिस्वम वज्र दक्षिण इंद्र हस्ते धिस्वम अलग आ गया। केवल अभी ये तीन का एक उदाहरण दे दिया वसुधिति। आगे धिस्व धिष या दो है उसका उदाहरण। धिस्वम धिस्व वज्रम दक्षिण इंद्र से धत्स्व इति प्राप्त धिस्व कर दिया। धत्स्व कहाँ बनेगा? लोट में धा धातु का धत्स्व के स्थान पर इत्व कर दिया, धिस्व बन गया। क्या कर दिया उसमें धिस्व में? जैसे स्नाभ्यस्त हो रहा आते थी आकार का लोप कर दिया, धतस तत्व जैसे बस हो गया, धत्स्व बन गया। धत्स्व धत्स्व प्राप्त है कि क्या कर दिया उसको? धिस्व धिस्व कर दिया तो धा को इत्व कर दिया, स्व हो गया धिस्व। आगे धिष्य धिष्य के लिए सुरेतो सुरेता रेतो धिष्य धिष्य कहते प्राप्नुयाम आशीलिंग है। आशीलिंग को ईट हो गया और ईटोत से अ हो गया, ईट प्रत्येक अ ईटोत और धिसी स्यूट का सीय, स्यूट का सीय है तो स्यूट का सीय आगे ईटोत अ हो गया सीय बन गया धी। तो धा धातु है इतो कर दिया। क्या होना चाहिए? धास्य इति प्राप्त है धिष्य हो गया। धा धातु है स्यूट का सीय है आसनी में ईटोत होता है तो हाँ सीय के सकार को शर्त हो गया। इसे धी होने पर आदेश प्रतिष्ठित हो जाएगा प्रत्येकावय। अपो भी पहला आया है मास छंदसी वक्तव्यम। अपो भी से क्या बनता है? अद्भी अद्भी बनता है। मास छंदसी हो गया द हो गया माद्भी शरीरद्भी शरद्भी वर्ष अर्थ है मास है माद्भी शरद्भी शरद का वर्ष। सव स्वतवसो ऋषस्येष्यते सव शतवसो ऋषस्येष्यते। सव स्वतवस अगे स्वतवस उषस उरुष सव शतवस और अगे हो गया उषस च इष्यते। सवद्वी सब द हो गया सवस में अवते रसुन शोभनम अवो ये शाम ते सवस सवस शोभनम अव सु अगर अव शोभन अव धातु से असुन कर दिया बनिए अवस शोभनम अव ये शाम ते सवस सवस बन गया बहुवचन। तृतीय बहुवचन में सबद भी सकार उद हो गया। सवसान से आगे स्वतवस बनाने के तु इति सौत्र धातु तू धातु से असुन कर दिया गुण अवादेश हो गया तबस तबस बन गया। स्वम तव ये शाम स्वम तब ऐसा ते स्वते स्वतवस ते ही स्वतपथ भी बन गया। और संसद भीर अजायता, संसद भीर अजायता में सबत आगे स्वतवसो बन गया स्वतवस स्वत शतवस आगे उषस उषस शतवस हसी चौत हो गया है ना, हसीच नहीं रुस होना चाहिए नहीं, शतवसो शतवसुर स्वत शतवसुर उषस हाँ स्वत शतवसुर उषस उषसत उषस शब्द सम उषद भी उषस के सकार को द हो गया तो उषस कैसे बन गया मिथुन से वसे किच्च इति असी प्रत्यय इति अर्धत असी मिथुन असी प्रत्यय होगा अस वसे किच्च सूत्र से असी प्रत्यय वस धातु से कित होने से संप्रसारण हो गया उषस बन गया उषस का भी इसमें सकार को द हो गया उषद भी बन गया। पंचपादी रीत्या तो उषह कीदिति प्राग व्याख्यातम उषदाय से असी प्रत्यय हो गया उषदाह से असी प्रत्यय करने पर उषस बन जाएगा वो कीते और कहीं सा दिया वस धातु से अस्प्रत्य हो गया किसी हो जाएगा तो यहाँ उषस का भी सकार को द हो गया उषद भी सम उपसर्ग समुद समुषद भी अजाय था। न कवतेर यंगी पहले आया है, आया है कु धातु यंग होने पर अभ्यास का चुत्व नहीं होगा कृषेश छंदसी यंगी अभ्यास से चुत्व न क्री धातु से कृष्ण धातु से यंग करने पर अभ्यास में कृष लोपन क्री के आगे री का री री ऋग ऋदुपदस्य री का आगम हुआ अब वहाँ कोश्च से चुत्व निवा करी कृष्यते दाधरते दरधरते दरधर्षि भो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनि फणत संसनिष्यदत करिकृत कनिक्रदद कनिक्रदद बरिभ्रद दविध्वतो दविद्युत्त तरित्रतः सरीसृपतं वरिभृजन् मर्मृज्यागनि गन्तीति च। ये सब निपादन कर दे अष्टादेश अष्टादश निपात्यन्ते दाधरती दरधरती दरधर्षी। अच्छा लर्ष्या पनि फनत में बीच में तो अवग्रह दिया नहीं चाहिए लर्षी आगे अन्वा पन्नि फनत अन्वा पन्नी फणत पन्नी फणत बनेगा आलर्सी पहले आलर्सी आलर्ती आलर्सी आगे अन्वा पन्नी फणत पन्नी फणत है तो आ रहना कोई जरूर नहीं पन्नी फणत बनेगा तो भी अवग्रह दोनों नहीं चाहिए आलर्सी आपनी फणत अलर्सी आगे आपनी फणत तो अवग्रह नहीं चाहिए सवन दीर्घ नहीं हुआ यौन हुआ दाधरती दरधरती दरधर्षि तीन स्थान पर आद्यास्त्रयो ध्रिंगो धारयते ध्रिय धारणे अथवा धारयते धारयते धातु क्या है निजंत ध्रि से तो करने पर यंगलु अंत द्वित हो जाएगा और दीर्घ हो जाता है दे नीचे दे दिया दाधरती धारयते सप सुलौ सब को स्लो करके फिर निजंत करें तो निकालूप हो गया अभ्यास को दीर्घ निपातन कर दिया दा दाधरती दर्थ तो दीर्घ नहीं किया ध्रिंगो वा से प्राप्त व्यत्ययन सब कर दिया अभ्यास दीर्घतम और परस्य पद तर परस्य पदमापि निपात्य तस्वे अंगुलु के अभ्यास कर रुगादि अपवादकम दीर्घतम रुगुलुकी च इत्यादि होता है सौकर दीर्घ कर दिया दार धरती दर्धत में वहाँ दीर्घ नहीं किया इतने ही दार दार दार धरती दर धरती दर्धत में रुक हो गया दा धरती में रुक नहीं हुआ दर्धत में रुक हो गया दा धरती में रुक नहीं होकर दीर्घ कर दिया और दर्धत में क्या किया रुक हो गया दीर्घ नहीं हुआ दर्धर्ष में दृश्य धातु से दर्धर्ष बन गया रुक हो गया सीप का रूप है बो भूतु भू धातु का यंग लुकन से बो भूत में यहाँ ईट नहीं हुआ बो भूत तैतिक अच्छा बो भूत यही तो सूत्र है बो भूत में ईट होना चाहिए वहाँ आया था छंद चांद से प्रयोग से नहीं होगा नहीं तो बो भूत में बो भूतु गुण होना चाहिए वो भोती भूसोस्तिंग से तो गुणनिषेध होता है तो उसमें दे दिया है भवतर यंग लुगंत से गुणाभाव गुणाभाव हो गया तेन भाषाएं गुण लभ्य थे यही गुणाभाव निपात सिद्धे सत्य आरम्भ नियमार्थ अतः वो भो तू गुण हो जाएगा तीजेर यंग लुगंता तंग कर दिया ते कौन सा ते तिग ते यंग लोग तो गुण कर दिया तीज के गुण हो गया आत्मनिपद कर दिया गुण होता है गुणों यंग लोग को ते तीज अगरे तो जो को चुक से कहो जाए ते तिग ते तिग ते ये कहाँ का रूप हुआ लौट लकार में ते तिग ते यंग लोग में तो टीता तनवा तेरे तीज तीज ते ती को गुणों यंग लोग ते ते तीज ते जकार चौकू से क ग क हो जाएगा ते ती ते बनेगा आगे सो दिया है ओ ओ